Dziąsła, lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 stycznia, jest 14. Małgorzata Maćgorska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie jak minister skarbu ocenia porozumienie rząd górnicy, wyroki bez procesu dla 22 pseudokibiców Krakowi oskarżonych o śmiertelne pobicie i wciąż bardzo zacięte walki o lotnisko w Doniecku. Porozumienie strony rządowej z górniczymi związkami jest historyczne, ocenia minister skarbu, ale nie przedstawia wyliczeń, ile ono będzie kosztowało, a o zmianie zarobków górników ze związkami ma rozmawiać nie premier i nie minister, tylko w przyszłości prezes nowej kompanii węglowej. Włodzimierz Karpiński przekonywał na konferencji prasowej, że udało się znaleźć wspólną drogę naprawy sektora górniczego, ochrony miejsc pracy i działania w interesie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Górnicy nie chcą, żeby Polacy wiecznie dopłacali do wydobycia polskiego węgla. Chcą pracować w pewnych i trwale ekonomicznych strukturach. Stąd też to porozumienie jest porozumieniem historycznym. Tyle tylko, że rząd odstąpił od ustalania nowych zasad płac w górnictwie czy sześciodniowego tygodnia fedrowania i założył, że to wynegocjuje w dalszej przyszłości nowy prezes kompanii, a nie pani premier. Decyzje korporacyjne między pracodawcą a stroną społeczną, pracownikami, leżą po stronie właśnie tych organów spółki. Wracamy do normalnego funkcjonowania organów korporacyjnych kompanii węglowej. Przyznawał pełnomocnik rządu do spraw górnictwa Wojciech Kowalczyk, który nie chciał też zdradzić, o ile wzrosły koszty planu naprawczego, mówiąc enigmatycznie, że o 15%. Tomasz Majka, Polskie Radio. Od 2 do 5 lat więzienia takie wyroki zapadły w krakowskim sądzie wobec pseudokibiców Krakowi, którzy 3 lata temu brali udział w krwawej bijatyce przed jednym z krakowskich kin. Zakończyła się ona śmiercią Dariusza D., pseudonim Dziekan. Wszyscy chuligani przyznali się już na pierwszej rozprawie do winy i wyrazili chęć dobrowolnego poddania karze. Dlatego nie zostały zasądzone wyższe wyroki, uzasadniała sędzia Monika Nawara-Chodak. Słowa przyznaję się do stawianego mi zarzutu jasno i wyraźnie z ust każdego z 22 oskarżonych padły. Te słowa, zdaniem sądu, są wyrazem przełamania swoistej zmowy milczenia dotychczas panującej w grupach pseudokibiców, niepodejmowaniu jakiejkolwiek współpracy z organami ścigania czy organami wymiaru sprawiedliwości. Sędzia zaznaczała, że trudno zrozumieć odniesienia pseudokibiców do retoryki wojennej i patriotycznej. To, panowie, jest już kompletnym nieporozumieniem, bo patriotyzm, panowie, polega również na pełnym respektowaniu systemu normatywnego swojej ojczyzny, która jest demokratycznym państwem prawa. To nie jest system totalitarny. Sąd powie do oskarżonych tak, może słowami współczesnego serialu telewizyjnego, może to do panów przemówi. Panowie, zawiedliście to miasto. 4 pseudokibiców, którzy składali wyjaśnienia podczas śledztwa, usłyszało łagodniejsze wyroki, 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Wszyscy skazani muszą zapłacić 85 tysięcy złotych grzywny na rzecz córki zamordowanego Dariusza D. oraz 10 tysięcy złotych dla ciężko rannego w starciu mężczyzny. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Trwają zaciekłe walki o lotnisko w Doniecku. 3 zabitych i 66 rannych to bilans strat ukraińskiej armii w ciągu ostatniej doby. Rzecznik Sztabu Operacji Antyterrorystycznej Andriy Łysenko powiedział, że wojsko cały czas stara się odbić z rąk bojówkarzy pozostałe terytorium lotniska. Udało nam się przebić kilka dróg, aby można było zapewnić naszym obrońcom wszystko, czego potrzebują. Można przywieźć amunicję i inne towary, choć nie jest to proste, bo bojówkarze cały czas strzelają. Bojówkarze ostrzelali nad ranem Debalcewo. W centrum miasta trafiło co najmniej 20 pocisków. Zginęły 2 osoby, 12-letni chłopiec i jego ojciec. Co najmniej 10 innych osób zostało rannych, w tym dzieci. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Unia Europejska odwoła się od wyroku sądu w Luksemburgu w sprawie usunięcia Hamasu z unijnej listy grup terrorystycznych. W połowie grudnia sędziowie unijnego Trybunału uznali, że wpisanie Hamasu na listę organizacji terrorystycznych w 2001 roku odbyło się na podstawie doniesień prasowych i informacji zaczerpniętych z internetu, a nie sprawdzonych faktów i decyzji potwierdzonych przez władze. Tym samym, powołując się na powody proceduralne, Trybunał stwierdził, że Hamas zostanie wykreślony z rejestru. Jak poinformowała w poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, kraje członkowskie domagają się ponownego rozpatrzenia decyzji. Oznacza to, że ich skutki będą zawieszone do momentu ostatecznego wyroku Trybunału w tej sprawie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Mróz w Rosji trzyma, ale tysiące ludzi kąpią się dziś w przeręblach. W ten sposób prawosławni wierni czczą jedno z najważniejszych świąt ustanowione na pamiątkę chrztu Jezusa. Wierni, nie zważając na mróz, zanurzają się w zimnej wodzie. Najczęściej wcześniej wykuwane są w rzekach i jeziorach przeręble w kształcie krzyża. W miastach służą do tego wielkie kadzie ustawione na centralnych placach. Trzeba szybko się rozebrać, wykąpać, długo nie stać na mrozie, wytrzeć porządnie głowę i nogi. Ot cała tajemnica. Zachęcamy wszystkich do takich kąpieli. Rosjanie przekonują, że tego typu kąpiele na mrozie nie tylko hartują ciało, ale i ducha, zapewniając dobre zdrowie na cały nowy rok. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do wieczora niemal wszędzie, z wyjątkiem Podkarpacia, opady mrzawki, deszczu lub deszczu ze śniegiem. Śnieg także wysoko w górach. Od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 4 na Dolnym Śląsku. W nocy od minus 5 do plus 2 i wszędzie słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem, a na południu Polski deszczu lub mrzawki. Wysoko w górach słaby śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Pszenno-żytni chleb drwalski bez konserwantów, tylko po 1,79 zł za sztukę. A puszyste ciabatty również bez konserwantów, jedynie po 39 groszy za sztukę. Więc przyjdź po chleb drwalski za 1,79 zł i po ciabatty za 39 groszy. Lub po kruasanty, bagietki i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie razem z Michałem Jakubikiem i Dariuszem Pierogiem, a za chwilę w studiu pojawią się jeszcze goście. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pewnym spektaklu, który kilka dni temu miał swoją premierę i za jakiś czas może gdzieś do Państwa dotrze. Będziemy słuchać takich wstępnych, technicznych, ilustracyjnych nagrań z tego koncertu. Zwracam Państwu uwagę na to, że to nie są studyjne nagrania. Chciałem Państwa od razu zapytać przy okazji rozmowy o tym spektaklu. Ja wiem, że to może brzmieć niepokojąco, takie pytanie. Czy Państwo mają jakąś swoją jedną ukochaną, ulubioną piosenkę o miłości, albo na przykład jakiś fragment, który Państwo uważają za najbardziej miłosny fragment w piosence miłosnej? Jeśli tak, proszę o tym napisać do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. A ja za chwilę zapytam naszych gości o pewien dźwięk, który usłyszałem w trakcie przygotowywania materiału do tej dzisiejszej audycji. Przesłuchiwałem sobie tych nagrań i nagle wśród wielu innych ładnych dźwięków pojawił się równie ładny, ale zaskakujący. I zapytam, co to takiego? Akademia Rozrywki. Mówili o mnie ruda felka i każdy wpadał w ślepy szał. Jeden powiesił się na szelkach, taką zmysłowość do mnie miał. Żonaty mnie kochał i kawaler, trzech mecenasów, hrabiów trzech. Szła wyższa sfera jak muchy na lep. To były czasy, ach, miód i szmalec. A dzisiaj pusty bierze śmiech. A dziś to nie życie, to cmentarz. A dziś czy zrozumie mnie ktoś? Północy przestała mnie tknięta. Uczciwy nie zjawił się gość. Czy w biodrach wychudłam, czy w gorsie? czy oczko na łydce mnie znać? Lalusiu, choć pójdziem na pościel, szczęście jak wiśnie rwać. Na chleb, mówili po szwaletki, sprzedaje swą niewinną płeć. Żebyście się wszyscy wściekli, spróbujcie sami chleb ten żreć. Kto jeszcze dzisiaj ma szampański fason? Kulawy się nie trafia pies. Za co ta krzywda? Pytam się za co? Z kim się te dranie po nocach szmacą? Milcz serce, szkoda twoich łez. Załamać mnie chce byle gnojek, lecz felka honorna psia kość. Noc jeszcze bez grzechu postoję i zrobię łachudrą na złość. Czy w biodrach wychudłam, czy w stawach, że gościa tak trudno mi brać? Hej, dranie, urządzę wam kawał. Za frajer pójdę spać. Spektakl nazywa się Kochaj albo Rzuć i przedstawiam Państwu naszych gości. Katarzyna Jamrus, dzień dobry. Dzień dobry. I Jerzy Bończak, dzień dobry. Witam Państwa. Twórcy tego spektaklu, artystka śpiewająca w spektaklu, pomysłodawca, tak? Producent Jerzy Bończak. Tak. Zaraz porozmawiamy o tym, ale musimy najpierw rozwiązać tę zagadkę. To jeszcze raz przypomnijmy ten dźwięk i proszę mi wyjaśnić, o co chodzi i skąd to się wzięło. Jeszcze raz posłuchajmy. No bo jak się coś takiego słyszy w spektaklu o miłości, to różne rzeczy można sobie... Ale miłość nie jedno ma imię, w związku z tym i takie odmiany miłości się zdarzają. Ja mam takie coś bardzo często w domu, dlatego jakoś tak przenieśliśmy fragment na scenę. Aha. Żeby to zwizualizować. Nie wiem, czy ktoś będzie w stanie odgadnąć, czyj to był głos, bo to nie było z samplera. To człowiek wydawał przy pomocy ust na scenie taki dźwięk miłosny. Bardzo ładnie. Ale po czym to było, powiedz? Znaczy, to było po mojej piosence, gdzie żegnałam się z mężczyzną, wypominając mu, że był dla mnie niemiły przez całe życie, że mnie zdradzał i tak dalej i w ogóle się mną nie zajmował. Trwało to moje narzekanie minutę, po czym wyszłam i taki dźwięk się na scenie pojawił z ust Marcina Trońskiego. Który pokazywał język i robił ośle uszka, machając obiema rękami z kciukami wsadzonymi do uszu. Czyli to był jego komentarz do tego oskarżenia o podłość, tak? Tak jest. Tak. Bardzo oryginalny. Z życia wzięty. Tak. No dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym spektaklu. Kochaj albo rzuć. Spektakl muzyczny, złożony z piosenek z lat kilkudziesięciu co najmniej. Tak. Jeśli już prawie nie w setkę to idzie te piosenki, no to poopowiadajmy, jaki jest pomysł, po co, dlaczego, jak. Po co? Po to, żeby opowiedzieć bardzo ładnie dobrą literaturą o miłości, o różnych aspektach miłości, o różnych układach, które mogą zaistnieć między mężczyzną a kobietą, starszym mężczyzną, młodą kobietą, starszą kobietą z młodszym mężczyzną i tak dalej, I rzeczywiście jest to oparte na tekstach, pierwsza część oparta jest na tekstach przedwojennych. Druga część na tekstach współczesnych, ale już też właściwie klasycznych, no bo Osiecka, Kofta, Młynarski to już właściwie klasyka. Jest to opowieść dramaturgiczna, dlatego że piosenki są podzielone na kwestie. Piosenką się rozmawia. Partnerzy ze sobą rozmawiają. Są konflikty w tym. Także dlatego to się nazywa spektakl, a nie festiwal czy pokaz piosenek przedwojennych i powojennych. Kasiu, to dla ciebie, zdaje się, jak spojrzałem, posłuchałem, to nie był dla ciebie nowy repertuar, bo ty się w takich piosenkach obracasz już od dłuższego czasu. Od dwudziestolecia. Międzywojennego oczywiście. Tak. Takie piosenki nie są ci obce, prawda? Ty nie śpiewasz ten repertuar. Nie są mi obce. W ogóle repertuar kabaretowy i dobre piosenki napisane przez twórców, przez naprawdę duże TV, no to jest taki mój mój ulubiony target piosenkowy, natomiast ja, gdy dostałam ten zestaw piosenek i ten zestaw tekstów właśnie w spektaklu Kochaj albo rzuć, a tutaj ten tytuł naszego spektaklu absolutnie nie ma nic wspólnego z trylogią Chęcińskiego, tak, nic. Rzecz się nie dzieje na wsi. W każdym razie tyle mogę powiedzieć. Chociaż konflikty są, Ale może być grane. I zobaczyłam zestaw rzeczy, których mam się nauczyć, które jak gdyby przysługują mojej roli. Troszeczkę przyznam szczerze, że byłam przerażona, bo zawsze się w trakcie tej mojej wieloletniej wędrówki zawodowej cieszyłam, że ktoś inny musi zaśpiewać na przykład walca minutowego z wspaniałym tekstem Wojciecha Młynarskiego, że ktoś inny musi się nauczyć ślusarza Tuwima. No i to są takie rzeczy, które bardzo cieszyłam się, że one nie są w moim repertuarze, że nie muszę. Okazało się, że muszę. Teraz cię to dopadło. Tak. Czego kolejną ilustrację za chwilę państwo usłyszą, bo i kolejny utwór z tego spektaklu za chwilę państwu przedstawimy, a wcześniej jeszcze coś z naszego radiowego archiwum. Jerzy Bończak, znany państwu z różnych radiowych poczynań. Tutaj w Trójce, w Akademii Rozrywki, w powtórce z rozrywki, zwłaszcza z dialogów z Wojciechem Pokorą, pisanych przez Marię Czubaszek. To przypomnijmy sobie coś, a za chwilę piosenka ze spektaklu Kochaj albo rzuć. Serwus, jestem nerwus. Wolno ci, to wolny kraj. Wolność Tomku w swoim domku, a Polska domem wszystkich. No, i czuj się jak u siebie w domu. No przecież jestem u siebie. No, i jak się czujesz? Mam nadzieję, że lepiej niż wyglądasz. A co, źle wyglądam? Nie, wiesz, wygląd no niczym nie świadczy. Taka pani Buba na przykład wygląda na swoje lata, a czuje się nieswojo. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że wygląda na swoje lata. Czy to znaczy? No, 50, w porywach 55. Ła, dorosła. No, wiesz, że papierosy i alkohol kupuje bez problemu? I wtedy najbardziej czuje się nieswojo. Dlaczego? Aha, bo jest wrogiem palenia i picia. To po co kupuje? Ej, no bo narzeczony ją wysyła. A nie może sam sobie kupić? No. A, jest niepełnoletni? Odbiło ci. Jest starszy od niej o 10 lat. No to i papierosy i alkohol sprzedadzą mu bez problemu. No problem w tym, że woli wysłać panią Bubę. A ona wyniosła z domu pewne zasady. Między innymi, że trzeba słuchać starszych. Czy ona jest normalna? Ale tego nigdy nie mówiłem. Ale wygląda zupełnie normalnie, wiesz? No wygląd rzeczywiście o niczym nie świadczy. No, taka ćma na przykład. Wygląda jak ćma. A to motyl. Albo taka pośmieciuszka. Wygląda jak wygląda. A jest? No ptakiem. A wygląda jak pośmieciuszka. Albo taki ślimak. Wygląda... Jak ślimak. I jest ślimakiem. No, trudno, żeby był bawołem. Ale jak trzeba, potrafi pokazać rogi. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci mięsa na pierogi. No, a na rogacza nie wygląda. Taki z niego rogacz. Bardziej niż z ciebie. A wracając do tego, że nawet w wolnym kraju nie wszystkim wszystko wolno. Bo nie. Oczywiście, ale takiemu ślimakowi wszystko wolno. Wiesz, co ci powiem? Mhm. Servus. Niech na minutę, chociaż na minutę, wreszcie skruszę twoją butę przez minutę. Czyń pokutę, każde słowo jak szpicutę przez minutę, będę wrażać prosto w serce twe, to serce, które dotąd ani drgnie, lecz wreszcie miara się przebrała przez minutę, twą cykutę, twą cykutę, twą cykutę dam ci pić do dna, bo nazbyt długo już to wszystko trwa, lecz teraz w sobie się zebrałam, kurze pościerałam, włosy zakręciłam, rzęsy przykleiłam, służbę odprawiłam, zawsze mnie słuchałeś, wciąż potakiwałeś, więc minuta jeszcze słuchaj mnie. Zacznę od początku, już gdy byłam w lądku, w borowinach wrzątku szeptał głos rozsądku, że na widokówkach czułe twoje słówka, tylko oczy mydlą mi. Znam cię jak złe ziele, więc nie myśląc wiele, przerwałam kąpiele i w którąś niedzielę całkiem niespodzianie wpadłam w mój fanie. Przed drugim śniadaniem i cóż widzę, cóż, na pianinie starka, wino marki warka, klatka bez kanarka, w kącie jakaś parka. Meble bez pokrowca, ktoś gra w salonowca, to kabaret owca czy mój dom. Daruj mi ostry ton, lecz swe szmatki spakuj i won. I w on czas będziesz mógł się śmiać, lecz kto inny już walca będzie dla mnie grać. A ja wtedy przez minutę wspomnę może oczy twoje mgłą zasnute i zamarzę, żebyś spojrzał jak pachole nieobute przez minutę, żebyś pewien był i tulił, tulił, tulił z całych sił i żeby parkiet się nie świecił, a my tak jak dzieci, a my jak artyści, aż do rana bania, wiedeńskie śniadania, sety, dwie do szklanki, ech, co ja robię, Boże, ktoś usłyszeć może to wszystko przez niego, ale dosyć tego. Takie teraz czasy, że już tracą klasy nawet wielkie damy, tak jak ja. Czas się w sobie zebrać, polerować srebra, nastawić Chopina, poznać dżentelmena, który to zrozumie i docenić umie, mnie ostatnią z wielkich dam. Piosenka, która dopadła Katarzynę Jamrus. Ale jak pięknie została przyjęta przez publiczność. Słyszeliście państwo ten standing, który... Słyszeliście standing, tam słyszałam, tak. Standing i słyszałam tam taki oddech kraulowy, powiedziałabym, swój. Między oskrzelem jednym zapalonym, a drugim kraulowy oddech. No ale to jest tempo, to jest wyzwanie rzeczywiście. Jakieś zapisujesz rekordy czasu wykonania tego utworu? Znaczy, dążymy do tego, żeby na jednym oddechu zaśpiewać całość. Bo są poławiacze pereł, którzy potrafią 3-4, czasem 5 minut wytrzymać na jednym oddechu. Aha. To trwa około minuty, no czasem półtorej. Więc ja ćwiczę, żeby to na jednym oddechu wszystko zrobić. Ja myślę tylko, że problem miałby Hadrian Tabenski, czy zdążyłby paluszkami przebiec po klawiaturze, dlatego że Kasia na pewno jest w stanie zaśpiewać ten minutowy walc w ciągu 15 sekund. No to niech on też próbuje zagrać bez oddechu. Ale ja nie wiem, czy on da radę. Można próbować. Mogą państwo ten utwór między innymi usłyszeć w spektaklu Kochaj albo rzuć. Premiera była kilka dni temu, prawda? Kilka dni temu. To była taka jakby wznowieniowa premiera zatytułowana, reklamowaliśmy ją jako premierę karnawałową, ponieważ to jest taki spektakl, który jest świetnym spektaklem na ten czas karnawałowy, tak żeby ludzie mogli się spokojnie rozerwać, zasmucić, czasami wzruszyć, więc w tym czasie się ona odbyła. Nawet zdarzają się takie momenty, że mogą zaśpiewać wspólnie z nami, do czego absolutnie nie namawiamy, bo to nie jest spektakl tego typu, że teraz... No zwłaszcza niech ten walc minutowy. Chyba, że walc minutowy, właśnie. Tak, no to mają w programach, także tam widziałam, niektóre panie śledziły na razie tekst oczyma. Czy będzie można ten spektakl zobaczyć? Właśnie, gdzie, jak, czy na razie żadnych planów? Nie, no mamy nadzieję, że będzie można go zobaczyć. Na to liczymy, po to robiliśmy tę premierę karnawałową. Wzięła to w swoje ręce jedna z pani organizatorek i w tej chwili próbuje zebrać nam terminy, tak, żebyśmy się mogli wszyscy wspólnie spotkać, co nie jest łatwe nawet przy dublurach, czyli w momencie, kiedy aktorzy się... są wymiennie w poszczególnych rolach. Nie jest to łatwe, bo no, wszyscy mamy zajęcia, więc z perspektywą długofalową jest łatwiej, natomiast na krótko, to na przykład za miesiąc, na przykład przychodzi propozycja, zaśpiewajcie za 2 tygodnie albo za miesiąc. Już jest ciężko. Ale jednakowoż, jakby państwo chcieli gdzieś za miesiąc ten spektakl zobaczyć, to proszę się dowiadywać. Bo Kasia reprezentuje tylko artystów, którzy występują w tym spektaklu, bo w spektaklu ile na scenie jest osób? W sumie jest 5 osób, a na plakacie jest 10. A plus 3 muzyków. Żywych muzyków. Muzyka jest na żywo. To jest zespół Hadriana Tabenskiego, Kameleon. Oni są właściwie multiinstrumentalistami, dlatego tam że skrzypek gra na trąbce, dźwięki, tak. Perkusista na wydaje kogucie, jakieś różne na rzeczy. Tak. Na żywym kocie i na żywym kogucie. Ale oczywiście, on to ma gdzieś że tak. Schowane w tym swoim instrumencie, ale to tak brzmi. No dobrze, to rozumiem, że jeśli ktoś chciałby posłuchać, zobaczyć, to raczej musi obserwować na przykład stronę internetową, prawda? www.jerzybończak.pl. Bończak czy Bonyczak? No nie, ani się nie pisze. No widzisz. A ja chciałem państwa jeszcze na zakończenie naszej rozmowy zapytać o wasze prywatne typy. Czy jest jakaś taka jedna piosenka miłosna, która waszym zdaniem jest najpiękniejszym utworem miłosnym, jaki został napisany przez autora tekstu, muzyki? Ja mam taki, to była moja prośba do Wiesi Szymańskiej Niemaszek, która jest autorem scenariusza i reżyserem tego spektaklu, i błagałem ją i prosiłem, żeby tak skonstruowała ten scenariusz, żeby zmieścić tam moją najbardziej ulubioną piosenkę Kofty, czyli Sambę przed rozstaniem. Piękny. Jest dla mnie przepiękny. Oj, tam Samba przed rozstaniem. A jak ja myślę ostatnio o miłości. Dlaczego lekceważysz? Nie lekceważę, absolutnie, tylko takie smutne jest. Ale piękne. Nie, mnie tylko, ja teraz tak sobie pomyślałam, jaka jest moja ulubiona. Nie wiem, czy ja mam ulubioną, ale jak myślę o miłości, to natychmiast mi się pojawia taki szlagwort kochać, jak to łatwo powiedzieć. I to jest tak, gdyby teraz taka moja jedyna no myśl. No tak, no to już Hemer powiedział to w takim monologu Walka wewnętrzna w kobiecie. Łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać może. Państwo, reagując na ten mój apel złożony jeszcze przed rozpoczęciem audycji, też przysyłają do akademia.rozrywki@polskieradio.pl swoje propozycje najbardziej miłosnych fragmentów, najbardziej miłosnych piosenkach, ale coś odnoszę wrażenie, że państwo nie traktują nas poważnie, bo na przykład... Chociaż nie, no pan Piotr... A nie wiemy dlaczego, przecież my... Ale tutaj... poczekaj, bo nie wiemy jeszcze, co napisał. Pan Piotr napisał najbardziej miłosny fragment w piosence Bez ciebie schnę jak mokry chomik na patelni. A pan Stefan, tak, to najbardziej miłosny fragment, jaki w życiu słyszałem. Wieloznaczny, melodyjny, chwytający za serce, i cytuję tytuł. Cytuję fragment utworu. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pięknie. No to... no, ale babcia stała na balkonie. Ale oczywiście. No, dziadek defilował. Tak, tak. Było, tak. Bardzo dziękuję. Katarzyna Jamrus i Jerzy Bończak byli naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No i jak państwo dowiedzą się na przykład na stronie Jerzego Bończaka, że jest ten spektakl, to zapraszamy, zachęcamy, proszę się powzruszać, porozrywać, pobawić miłością. Jeszcze jeden fragment dialogu Jerzego Bończaka z Wojciechem Pokorą, a potem jeszcze jedna piosenka z tego spektaklu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Servus, jestem nerwus. A pani Buba wczoraj też się zdenerwowała. Bo? A jej własny chomik rzucił się jej do gardła. Chomik do gardła? No, też się zdziwiła. Chomik to spokojne zwierzątko. No, to co mu się porobiło? Cholera wie. Nie, coś go musiało zdenerwować. Niewykluczone, ale co? Ciebie co najbardziej wkurza? No, na pewno nie to, co chomika. No, nie wiadomo dokładnie. Przecież nie wiesz, co go wkurzyło. No, no, no, ale żeby zaraz do gardła. No, w każdym chomiku drzemie zwierzę. Przecież to jest zwierzę. Dokładnie zwierzątko. Z natury sama łagodność. Ale ty też z natury jesteś łagodny, a jak się wkurzysz, bestia. Nie, nie przesadzaj. W każdym razie do gardła się nie rzuca. No ale kiedy się widzi ciebie w takim stanie, to chwyta człowieka coś za gardło. Może chomik? A ty wiesz, że to możliwe? Skoro chwycił panią Bubę i to we śnie? Nie, czekaj. Może śniło mu się, że jest bulterierem? No wiesz, każdy miewa czasem sny o potędze. Ale to nie chomik spał, tylko pani Buba. A, to może jej się przyśniło. Co, że chomik rzucił się jej do gardła? He, a wiesz, że to możliwe? Na szyi nie ma żadnych śladów. Od razu wydało mi się to podejrzane. Ale teraz wszystko się zgadza. Hej, wiesz, co ci powiem? Servus, ale co ja powiem pani Bubie? Poradziłem, żeby drania wyrzuciła. I co, wyrzuciła? A ty byś nie wyrzucił? No, a za co? Przecież nic złego nie zrobił. A gdyby ci się przyśniło, że rzuca ci się... Mnie chomiki się nie śnią. A to mam dla ciebie prezent. Tak? Jaki? O jakim ci się nawet nie śniło. To znaczy? A wiesz, nie pytaj. I niech ci się dobrze chowa. Nie, ale... Nie, nie, nie, nie, dziękuj. W końcu to tylko chomik. Servus! Najpiękniejsze są miłości, których nie ma. Które jutro przyjdą albo nie. Najpiękniejsze są miłości, których nie ma. Światło z nieba, nie wiadomo jak i gdzie. Najpiękniejsze są miłości niewiadome. Nie wiadomo kiedy, gdzie, dlaczego, jak. Nie wiadomo, może wyjść za rogu domu. Więc się nie zdziw, kiedy cieje porwie wiatr. Jak długo jeszcze będziesz na nią czekał? Może tydzień, może miesiąc, może więcej. wszystko jedno, co się stanie. Najważniejsze jest czekanie. Uwierz prawdę wyśpiewaną w tej piosence. Tylko kiedyś, może jutro, może dalej, coś się zmieni, może ci przybędzie lat i obejrzysz się przez ramię, powiesz, że piosenka kłamie. Mówi pamięć, że nieprawda, bo jest tak. Najpiękniejsze są miłości, które były, są jak stare wino, kiedy płynie czas. Najpiękniejsze są miłości, które były, taka chwila przyjdzie na każdego z was. Najpiękniejsze są miłości przedawnione, dnia któregoś stwierdzisz taki prosty fakt. Może wtedy brak ci siły, może świat nie taki miły. I już nie chcesz, by cię porwał wiatr. Piosenka finałowa spektaklu Kochaj albo Żółć, a ja jeszcze wymienię Państwu artystów, którzy w tym spektaklu pojawiają się, wymiennie oczywiście, ale pojawiają się: Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Jamrus, Jacek Bończyk, Maciej Jachowski, Przemysław Sadowski, Piotr Szwedes, Cezary Morawski, Marcin Troński, Paulina Korthals i Maria Pawłowska. Za 29 minut godzina 15. Zanim zaproszę Państwa na powtórkę z rozrywki, to jeszcze zaproszę na krótkie spotkanie z pewnym panem, który wyjaśnia u nas na naszej antenie w Akademii Rozrywki różne zawiłości życia. Dzień dobry. Michał Kępa i mój felieton. Ja mówię tutaj jak mniej więcej jak jest. Albo jak mogłoby być, no, albo w ogóle jak nie jest, nie wiadomo. Dzisiaj poruszę taki temat, który dotyczy nas wszystkich, proszę Państwa, bo jest tak, że można mówić, jak się nie ma o czym mówić, to się mówi albo o kobietach, albo o pieniądzach. Znaczy kobiety mówią o mężczyznach akurat. O pieniądzach będę mówił, albo o, jak mówi mój kolega, o pieniądzorach. On używa takiego określenia. Ja nawet myślę, że słowo pieniądzory nawet bardziej oddaje charakter znaczenia słowa pieniądze. Tak mi się wydaje. Otóż proszę Państwa, bo o pieniądzach to już powiedziano chyba wszystko. Zazwyczaj jest tak, to jest taka generalna zasada, że pieniądze można mieć albo nie mieć. Ale lepiej mieć. Natomiast są sytuacje w życiu. No jak człowiek ma pieniądze, to może więcej. Na przykład może sobie kupić na przykład magnetowid, prawda? Albo hamak. Hamak rozwiesi między jednym drzewem a drugim, poleży sobie człowiek i ma pieniądze, to może, prawda? Bez pieniędzy, no jak kupić hamak? Nie da rady. Natomiast są sytuacje w życiu, proszę Państwa, gdzie lepiej nie mieć pieniędzy przy sobie. Hipotetyczna sytuacja, idzie sobie człowiek ulicą taką niezbyt bezpieczną w nocy i sytuacja jest ogólnie niezbyt bezpieczna. Podchodzi do niego takich dwóch mężczyzn fizycznie sprawniejszych niż ten nasz bohater. No i oni mu mówią, dawaj pieniądze. Na co on odpowiada, nie mam, a wiemy, że ma. No i w tym momencie oni mu tam łomot jakiś mogą sprawić, zabiorą mu te pieniądze, które miał i taki człowiek zostaje w takiej sytuacji, że jest, po pierwsze go wszystko boli, bo ktoś mu tam łomot sprawił, po drugie zabrali mu pieniądze, a miał, jest biedniejszy, ma stratę finansową, po trzecie, no jeszcze ma takie poczucie winy, no bo okłamał tych ludzi, mówił, że nie miał pieniędzy, a miał pieniądze, prawda? Natomiast w sytuacji, gdyby ten człowiek pieniędzy nie miał, no to on też by dostał łomot, ale straty finansowej by nie miał, moralnych żadnych szkód też by nie odniósł, no bo nie kłamał, więc by się lepiej czuł sam ze sobą. Więc lepiej czasami nie mieć pieniędzy, niż mieć pieniądze. Inna na przykład sprawa, maratończyk biegnie. No biegnie, bo lubi, prawda? No ale też niewygodnie z pieniędzmi. To szaleści, to jest dyskomfort dla innych biegaczy, oni jednak lubią tam posłuchać tętna własnego albo muzyki jakiejś, Bee Gees na przykład. Ktoś lubi. A tu pieniądze brzęczą podczas maratonu. Lepiej nie mieć, ciężej jest, wolniej się biegnie, wszystko boli, obciera, monety obcierają. No więc podsumowując, pieniądze można mieć, można nie mieć, generalnie lepiej mieć. I teraz taki wiersz na sam koniec, uwaga, a propos pieniędzy, zbieraj grosz do grosza, a będzie kokosza, a może nawet Coco Chanel. Taki wiersz to był. Michał Kępa, to byłem ja i mówię prawie jak jest. Dziękuję, kłaniam się. My też dziękujemy, bo już wszystko jasne właściwie. Państwo do akademia.rozrywki@polskieradio.pl ślą jeszcze swoje propozycje najbardziej miłosnych tekstów, fragmentów tekstów najbardziej miłosnych piosenek. Pan Andrzej napisał: bardzo lubię słowa "czy platonicznie kochasz ją, czy już sypialnie" z piosenki Jeremiego Przybory. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. A teraz zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od monologu Jacka Marii Hochenze w wykonaniu Marka Robaczewskiego, Danie na śniadanie. Później piosenka Jeremiego Przybory, wspominanego przed chwilą, z muzyką Jerzego Wasowskiego, Staruszek do wszystkiego, zaśpiewa tę piosenkę Jarema Stępowski. Rozmówki, Tadeusz Ross i Piotr Frączewski. Chłopaki, pójdę z wami, to piosenka Jana Tadeusza Stanisławskiego. A na koniec jeszcze wątek karnawałowy. Jak mija karnawał, to jest skecz Jerzego Skoczylasa w wykonaniu autora i Stanisława Szelca. No i bardzo karnawałowy utwór Andrzeja Sikorowskiego. Będzie mu towarzyszył w śpiewaniu Jorgos Skolias. To będzie piosenka Na całość. Zapraszam. Danie na śniadanie. Dziś kanapka terapeutyczna. Bierzemy kromkę chleba, smarujemy miodem i odkładamy. Będzie to nasze oparcie kanapki. Następnie bierzemy drugą kromkę chleba i smarujemy masłem. Będzie to siedzenie naszej kanapki, na którym szykujemy posłanko z szyneczki. W tym celu bierzemy plasterek szyneczki i robimy z niego kopertę. W kopertę wkładamy sałatę. Sałatę należy dokładnie przeliczyć, żeby nie wystawała z koperty. Na posłanko kładziemy odpowiednio dobrany salceson wyborczy i na moment odkładamy, pilnując oczywiście, aby nie został ujawniony niepożądanym konsumentom. Tymczasem z oparcia wyjmujemy przypadkowo przyklejone elementy, jeśli położyliśmy je miodem do spodu, i posypujemy je kawą instant rozpuszczalną oraz mlekiem w proszku. Następnie składamy oparcie z siedzeniem, lekko dociskając, i pakujemy w gazetę. Nie radzimy kolorowych pism ilustrowanych, gdyż zostawiają ślady na kanapce. Po ewentualnym zanurzeniu oparcia w gorącej wodzie dostęp do salcesonu będzie łatwiejszy i możemy uzyskać dodatkowo filiżankę kawy. W ten oto sposób jesteśmy zaopatrzeni w znakomite drugie śniadanie dla dowolnej komisji śledczej. Życzymy Państwu miłego dnia. Staruszek do wszystkiego jest niezawodny w skutkach. Staruszek do wszystkiego, do domu i ogródka, na zimę i na lato, do miasta i na wieś. Staruszek za opłatą korzyści może nieść. Staruszek czar, staruszek sznyt, staruszek dar i szczyt. Staruszek sen, staruszek port, staruszek tlen i tort. Oszczędzaj więc na niego, do niego w życiu dąż. Staruszek do wszystkiego opatrznościowy mąż. Ożenek lub zamęściem to ryzykowna dróżka, dlatego znajdzie szczęście najłatwiej u staruszka. W Rigwedy księdze trzeciej powiada dobra wróżka, że nie rada miał dzieci, lepiej jest mieć staruszka. Jeżeli staruszek ów jest czysty oraz zdrów, staruszek do wszystkiego to niecodzienna gratka. Do odgarniania śniegu, do podlewania kwiatka, do zupy nastawiania, do zabawiania pań, do wyfroterowania i do wymiany zdań. Staruszek czyn, staruszek zysk, staruszek klin i błysk, staruszek brat, staruszek dłoń, staruszek kwiat i woń. On da ci czego nie da, z kimkolwiek innym traf, więc zastaw coś lub sprzedaj, staruszka sobie spraw. Dwa razy dwa? Trzy 4. Nie, no to jest za dokładnie. No pan spyta jeszcze raz. 2 razy 2? 3. Dobrze. A, Franceski. Los. A co to tak się czyta? A teraz? To przystało. A widzi pan? Aha. Więc pan jest arystokratą, panie Piotrusiu? Ja nic o tym nie wiedziałem. Ani ja, panie Tadziu, ani ja, ale wczoraj się dowiedziałem. Tak? Od kogo? Od Janka Kuły. Janek Kuła podszedł do mnie i powiedział: nie bądź taki, hrabia. Co pan powie? Tak powiedział? Tak powiedział i w dodatku wiedział, skąd ja pochodzę. Co pan powie? Wiedział? Wiedział, spojrzał na mnie i powiedział: hrabia z Kołomyi. To nadzwyczajne, nadzwyczajne. Wie pan, że ja panu zazdroszczę. Czego pan mi zazdrości? Sławy. Skoro Janek Kura o panu wie, to pewnie i inni też wiedzą. Z całą pewnością, panie Tadziu, bo zdaje się, że pan ma tak na imię. Tak. Z całą pewnością. Dziś, no wie pan, wszedłem do szaletu miejskiego i tam od razu mnie rozpoznano. Od razu? Od razu. Babcia klozetowa pierwsza wyciągnęła do mnie rękę. To nadzwyczajne, nadzwyczajne. Pierwsza? Pierwsza. Ale zaraz, chwileczkę, a może chciała pieniędzy? No co pan, panie Tadziu, co pan? Ode mnie pieniędzy? No a dlaczego nie? Przecież babcie klozetowe zawsze wyciągają ręce po pieniądze, a nawet potrafią gonić. Wie pan, mnie kiedyś to spotkało. Jest takie miasto, Katowice. Katowice. Tak, i tam w samym środku tego miasta, na jednej z głównych ulic, była bardzo popularna kawiarnia, do której, wie pan, przychodziło zawsze mnóstwo ludzi. Tak. Ale w głównej sali, na samiutkim środku, był wybudowany wychodek, w związku z czym każdy wchodzący i wychodzący był bacznie obserwowany przez siedzących przy stolikach gości. Aha. I ja, jak raz szedłem do tego wychodka, a potem wyszedłem, wie pan, tak, to cała sala oczywiście zwróciła oczy na mnie. I nie byłoby w tym niczego takiego dziwnego, bo na każdego wywalano gały, gdyby nie to, że zapomniałem zapłacić babci klozetowej. Więc babcia wyskoczyła za mną na salę i zaczęła krzyczeć piskliwym głosem: stój, stój, tu się płaci! Więc może z panem też tak było? Wykluczone, panie Tadziu. Babcia mnie po prostu poznała. A poznała? I coś powiedziała? Oczywiście powiedziała: te hrabia, tu nie pałac hrabioski, trzeba za sobą zamykać. A czego pan nie zamknął? Drzwi, panie Tadziu, od kabiny. Aha. Ale nawet gdybym chciał, to bym nie zamknął, bo haczyk był urwany. A to faktycznie, to wspaniałe. Być wszędzie rozpoznawanym jako hrabia. Widzę nawet, że zaczął się pan inaczej ubierać. No tak, wie pan, noblesy. Zapomniałem, jak ta druga część idzie, ale też jakoś tak idiotycznie. Najważniejsze, że odkąd stałem się hrabią, zacząłem być wszędzie przyjmowany. Mam setki zaproszeń, a panie proszą o rękę. Panie proszą pana o rękę? Ale pan szczęściarz! Ale pan szczęściarz! I co pan im odpowiada? A cóż ja mogę im odpowiadać? Dopóki nie natrafię na hrabiankę, to się nie ożeń. No tak. Ale o to bardzo trudno, panie Tadziu, bardzo trudno. Bardzo. A muszę mieć węzły krwi podtrzymane, muszę. Panie Piotrusiu, ja znam taki jeden sklep, który jeszcze nie został sprywatyzowany. Tak. I tam właśnie pracuje jedna hrabianka. Żartuje pan. Wcale nie. Ona siedzi sobie tylko za ladą, jak to hrabianka, tak? I nic nie mówi. Zupełnie nic. No prawie nic, bo trudno za coś uznać jakieś, czego nie widzi, że jestem zajęta, czy nie podoba się, to niech nie kupuje. No tak, to musi być hrabianka. Tak. Jest wyższa ponad szary tłum. Otóż to. No. Ona pochodzi jeszcze z tamtych niedawnych czasów. Wie pan, taki paradoks. Im bardziej czasy były komunistyczne, tak, tym więcej było hrabianek. No szczęście, tak, że ta się ostała. A nie tylko ta, panie Piotrusiu. To tylko jedna z tych. Ale jak się pan dobrze rozejrzy dookoła, to w każdym urzędzie parę pan znajdzie. A na każdej poczcie to już na pewno. Może się pan śmiało żenić, panie Piotrusiu. Tak, szkoda, że pan nie ma żadnego tytułu, panie Tadziu. Mógłby pan być moim dłużbą. Ja nie mam tytułu? Ja? A Bulba? Aha. A no tak, słusznie. Bulba. Oryginalność rzecz paskudna, świat cały dobrze o tym wie. I orzeł nie poleci równo, nabrawszy manier mógł w setce. Dlatego w każdej szkole świata słyszy się często słowa te: chłopaki, pójdę z wami, chłopaki, pójdę z wami, chłopaki, pójdę z wami. Nie. historia sypie jak z rękawa. Przykładów na ten temat dość. Gdy pod Raszynem książę zsiadał z konia, to panie było coś, a Poniatowski to był fisza, nie jakaś byle szara płoć. Więc rzekł, chociażem książę z piechotą też nadążę, chłopaki, idę z wami, chodź! Ostatnią wieczerz spożywali, każdy każdego niby znał. 12 było ich atoli i to się znalazł jeden wał. Jeśli więc zdarzy wam się kiedy słyszeć Judasza wredny ton, chłopaki, jestem z wami, chłopaki, jestem z wami, odpowiadajcie krótko, won! Polak Polaka bardzo prosił, żeby przed szkodą mądry był, by się nad innych nie wynosił i z przyjaciółmi tylko pił. Tak się w tej knajpie zagadali, że im kolejny minął dzień. Chłopak, idzie z wami, gdzie żeś ta się poziak? Chłopak, idzie z wami, gdzie? Raz pewien bosman opowiadał, jaką przygodę w morzu miał. Coś im przez cały rejs śmierdziało, skądkolwiek tylko wiatr by wiał. I czy zgadniecie, co to było? Ekskrement przy okrętu dnie. Chłopaki, płynę z wami, chłopaki, płynę z wami, chłopaki, płynę z wami. Nie! Jak mija karnawałowe szaleństwo, panie Stachu? Bardzo dobrze, tak? Dawno tak świetnie się nie bawiłem. To pięknie, no. Tak. A w jakich lokalach bywa? No najczęściej w dwóch, wieczorem w salonie, a rano w przedpokoju. O, to ciekawe. Nie, normalne, wieczorem w pokoju robimy balangę, a rano mnie wystawiają do przedpokoju, żebym troszkę, wie pan, wywietrzał, bo podobno nie najpiękniej pachnie. Mm-hmm. I tak codziennie? Nie, nieraz mam przerwę. I kiedy? A to jak mnie zapomną wstawić z przedpokoju z powrotem do salonu. To się zdarza? No, wiesz pan, ja jestem kawał chłopa i nieraz nie ma komu nosić. No. A tańczycie dużo? Nie, raczej oglądamy. Co? No tańce ma się rozumieć w telewizorze, ale też nie za dużo, bo już nie te oczy, wie pan. Tak, panie Stachu, trochę żal, że tradycja tych pięknych, dawnych, karnawałowych bali upada. Tak. Czytał pan wspomnienia hrabiego Dzieduszyckiego o starych karnawałowych zabawach? Jakoś ostatnio nie mam głowy do prasy, litery mnie skaczą, wie pan. Czy pan wie, że dawni panowie w czasie tańców kilkakrotnie zmieniali koszulę? A po co? No, żeby cały czas mieć śnieżno-białą. Nie, to znowu nic takiego. Mój szwagier w czasie ostatniej balangi też zmieniał koszulę. Musiałem mu dać swoją flanelową, a i marynarkę trzeba było przebrać i pod koszulek, i spodnie, i intymne. A czemu? No, troszkę się biedaczek wybrudził, więc jak pan widzisz, nie tylko hrabiowie podczas zabaw się przebierają. No. A czy pan wie, że dżentelmeni tańczyli we frakach i w białych, skórkowych rękawiczkach, a tych rękawiczek to mieli po 6 par na zmianę? Rozumiem, żeby nie zostawiać odcisków palców. Nie, no, żeby zachować pełną elegancję. O nie, panie Jurku, ja się zadaję tylko z uczciwymi ludźmi i u mnie takich, co na robotę chodzą w rękawiczkach, to pan nie uświadczy. Ale tu chodzi o styl, o klasę. O co tu chodzi, to ja wiem. Stryjo siedział i mi opowiedział, wie pan. A znowu panie, panie Stachu, mówię o paniach, to sobie kolejność tańców zapisywały na karnecikach. Tak? Pewnie stare po wojsku były i zapominały, po co na ten ubaw przyszły. Nie, nie? No tego wymagała etykieta. A nie, to co, Gośka też sobie zapisuje, z kim ma tańczyć, a z kim no ten. Co? Co? No coś pan na zabawie nie był, no, znaczy porozmawiać. No. A, ona ma sklerozę. Co też pan, Gośka młoda jest, szpryca, ale film jej się szybko zrywa i potem dochodzi do niesnasków. A tak zapisuje sobie w notesie i wszystko, wie pan, grano. Mhm. O tempora. O mores. Pan coś pił? Czemu? No bo coś pan gadasz od rzeczy. No. Nie, ja ubolewam nad upadkiem obyczajów i tradycji. A, tam gadasz pan. My tam tradycje kontynuujemy. No. Tradycje, no, panie Jurku, no. A pan nie wybierasz się gdzieś na bal? Panie Stachu, no. Na taki bal, o jakim wspominał hrabia Dzieduszycki, to ja bym poszedł, ale skąd teraz wziąć taką zabawę? Dobrze, a frak pan masz? Frak? No... Nie, no właściwie to nie. A 6 par białych, skórkowych skarpet... rękawiczek? A skąd to brać, proszę pana? No, no mam wprawdzie jedną parę rękawiczek bawełnianych tak z czasów, jak jeszcze chodziłem w poczcie sztandarowym, tak ale jest. Pan hrabia pisał, że bawełniane to nosili tylko lokaje. Rozumiem. A ile masz pan koszul wizytowych? No, prawdę mówiąc, to jedną, ale trochę z prana. Zły proszek, zły proszek. I pan chcesz iść na bal w starym stylu? No, no chciałbym, ale... no tak. No. Wie pan... A może ja tak wpadłbym do pana? No to, tak jest, no wpadaj pan, proszę, balujemy co wieczór. A ta Gośka będzie? No masz, oczywiście. Zapiszę pana, jak jeszcze będzie cieć. To ja przyjdę, to ja przyjdę, dobra? Zapraszam serdecznie, panie Jurku. No? Mam taką prośbę, wie pan, gdybym leżał już w przedpokoju, to przenieście mnie do salonu, też chcę być na tym balu. Piąta rano, zabawa skończona. Różowieje już niebo na wschodzie. Jakim słowem przywita mnie żona? Bardziej święta niż proboszcz dobrodziej. Głowa ciężka, leciutkie kieszenie. I w łazience unika się lustra. Bo najtrudniej z obitym sumieniem razem z sobą doczekać do jutra. A jutro znów idziemy na całość. Za to wszystko, co się dawno nie udało. Za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały. Za marzenia, które w chmurach się rozwiały. Za kolegów, których jeszcze paru nam zostało. A jutro znów idziemy na całość. Miasto będzie patrzeć twarzą oniemiałą. Bo kto widział, żeby z nocą się nie liczyć. Na dwa głosy nagle śpiewać na ulicy. Że w tym życiu to nam jakoś życia ciągle mało. Ciągle mało. Tak mijają miesiące i kraje. Coraz mądrzej gadają dokoła. A my starym, złączeni zwyczajem, nasze wojny toczymy przy stołach. A nad ranem, gdy boje skończone, wstaje słońce jak zwykle z ochotą. Błogi spokój otulą nas żony i pozwolą zwyczajnie odpocząć. O, jutro znów idziemy na całość. Za to wszystko, co się dawno nie udało. Za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały. Za marzenia, które w chmurach się rozwiały. Za kolegów, których jeszcze paru nam zostało. A jutro znów idziemy na całość. Miasto będzie patrzeć twarzą oniemiałą. Bo kto widział, żeby z nocą się nie liczyć. Na dwa głosy nagle śpiewać na ulicy. Że w tym życiu to nam jakoś życia ciągle mało. Ciągle mało. Mało. Życia mało. Andrzej Sikorowski i Jorgos Kolias. Na całość piosenka jak najbardziej karnawałowa i może się komuś przyda, może się komuś przypomną jakieś sytuacje karnawałowe. To była powtórka z rozrywki za 7 minut, godzina 15. Akademia Rozrywki. Akademia Rozrywki już za chwilę się zakończy. Bardzo państwu dziękuję. Ja wiem, że kłopotliwe pytanie zadałem o te najbardziej miłosne fragmenty najbardziej miłosnych piosenek, bo tego jest tyle i można wymieniać i wymieniać i wymieniać. Właściwie i tak niczego się nie rozwiąże, bo to jest sprawa tak indywidualna. Chciałem tylko zahaczyć, zanęcić tę rozmowę dotyczącą spektaklu, o którym mówiliśmy na początku. A właśnie, proszę państwa, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać